الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, iki haftadır size Fatiha suresini tanıtmaya çalışıyor idik. Bu haftaki dersimizde de inşallah Fatiha suresinin son bölümünü, okumuş olduğum şu son iki ayet-i kerimesini size tanıtmaya çalışacağız. Rabbim anlatana da dinleyene de basiret ve şuur nasip etsin. Ayetlerini azametine uygun bir biçimde anlamayı, dinlemeyi, yarın hayatımıza aktarma adına, namazlarımızda pratik olarak tatbik etme adına anlamayı, dinlemeyi Rabbim cümlemize nasip ve mukadder kılsın. Arkadaşlar, hatırlayacaksınız, önceki ayetlerde biz Rabbimizi övdük. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik. Ya Rabbi, hamdimiz sanadır, senamız sanadır, övgümüz sanadır dedik. Biz ancak seni överiz ve senin övdüklerini överiz dedik. Sonra dedik ki İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, biz ancak sana kulluk yaparız ve kulluk noktasında da yardımı ancak ve ancak senden bekleriz dedik. Her ne kadar anamız, babamız, ağamız, patronumuz, nefsimiz, şeytanımız ve çevremiz bizi sana kulluktan koparıp kendilerine kul ve köle yapmak istiyorlarsa da biz onların hiçbirisine kulluk yapmayız Allah'ım. Onların hiçbirisini dinlemeyiz Allah'ım. Onların arzu ve isteklerini hiçbir zaman senin arzularına tercih etmeyiz Allah'ım. Biz her şeyi ayağımızın altına almak suretiyle sana kulluğu başımıza tac yaptık Allah'ım dedik. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dedik. Tıpkı şairin dediği gibi La ted'uni illa biya abdiha fe innaha eşrafu esma'in. Öyle diyor. Beni benim adımla çağırmayın. Beni sevgilimin adıyla çağırın. Ey falanın kölesi diye çağırın. İşte sevgilisi kimse ey Ayşe'nin, Fatma'nın kölesi diye çağırın. Zira fe innaha eşrafu esma'in, bu isim benim için isimlerin en şereflisi diyor. Biz de tıpkı bu şairin dediği gibi dedik ki senin köleniniz Allah'ım. Senin kulun olmak başa tac yapılacak bir şereftir bizim için dedik. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dedikten sonra bir durak geliyor. Arkadaşlar, burada durup nefes almak vaciptir. Bir nefes alıyoruz. Şöyle biraz dinleniyoruz. Nefes alırken de talebe nereden başlayacağımızı düşünüyoruz. Ne istesek acaba? Ne desek acaba? Zira bölüm talep bölümüdür. Fatiha'nın başında bir mukaddime olarak size arz etmeye çalışmıştım. Rabbimiz hadisi kutsisinde buyurur ki Fatiha'yı kulumla kendi aramda taksim ettim. Birinci bölüm bana aittir. Bu bölümde kulum beni över, hamd eder, sena eder. İşte hatırlayacaksınız, ben bu iki bölümü daha önce size arz ettim. İkinci bölüm de kuluma aittir. Kulum o bölümde benden ister, talep eder. Hadis-i Kudsi'nin devamında buyurur ki Rabbimiz وَلِ عَبْدِ مَا سَأَلْ. İstediği kulumundur. İstediğini vereceğim ona. İşte Fatiha'nın bu bölümünde biz isteyeceğimizi istiyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dedikten sonra bir iki saniye duraklıyoruz, düşünüyoruz. Ne isteyelim acaba? Rabbimizin kapısını tam çalmışken, onun teveccühünü tam kazanmışken, buyur kulum istediğini vereceğim demişken Rabbimiz ne isteyelim acaba? Ama heyhat ki biz cahiliz. İlmimiz, irfanımız kıttır. Neyin bizim için hayırlı, nelerin de hakkımızda şer olduğunu bilmiyoruz. Ama üzülmeyin, bizi bizden çok daha fazla düşünen, bizi bizden çok daha fazla seven Rabbimiz, bizi cehlimizle, cehaletimizle baş başa bırakmıyor, avniyle, inayetiyle bizim imdadımıza yetişiyor, ne isteyeceğimizi, ne talep edeceğimizi tarif ediyor, bizi cehaletimizle baş başa bırakmıyor. Arkadaşlar, bu konuda Allah bize yol göstermeseydi, ne isteyeceğimizi, ne talep edeceğimizi bize anlatıvermeseydi, biz neler isterdik, neler kim bilir? Biz burada diyoruz ki, yani Rabbimiz Fatiha suresinin bu bölümünde bize buyurur ki, şunu isteyin kullarım benden. Ve biz de istiyoruz bakın, İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi senden sırat-ı müstakimini istiyoruz. Ya Rabbi bize sırat-ı müstakimi göster. Ya Rabbi bizi doğru yoluna, sırat-ı müstakimine hidayet et. İşte biz Fatiha'nın bu talep bölümünde Rabbimizden bunu istiyoruz. Sırat-ı müstakim istiyoruz. Arkadaşlar, işte hidayet mastarından bir emirdir. Bu siga ile yukarıdan aşağıya, büyükten küçüğe doğru vuku bulan fiile emir denir. Yani Allah'tan bize gelene emir denir. Aşağıdan yukarıya yapılan talebe de dua denir. Yani biz işti derken Rabbimize emretme makamında değil, dua etme makamındayız. İsteme makamındayız demektir. Eğer müsaviden müsaviye, yani eşit iki varlık arasında yapılana da iltimas denir. Evet, biz Rabbimizden hidayet istiyoruz. Peki hidayet nedir? Onu bakın şöyle arz edeyim. Hidayet, talep edene, isteyene lütfile delalet etmektir. Arkadaşlar, bu üç şekilde olur. Bunlardan birisi yolu sadece tarif edip gösterivermek şeklinde olur. Mesela birisi diğerine sorar. Meram tarafına nereden gidilir, nasıl gideceğim? İşte kardeşim, Meram'a şuradan gidilir diye sadece tarif edip gösterivermek, bunun adına irşat denir. Bir de yolun içine kadar götürüvermek, adamın elinden tutup yolun içine kadar götürüvermek, işte Meram'a şuradan gidilir diye yolun ortasına bırakıvermek, bunun adı da tevfiktir. Bir de arkadaşlar, yolun nihayetine kadar, varacağı yere kadar adamı götürüvermek, işte bunun adına da hidayet denir. Arkadaşlar, şunu da arz edeyim. Hidayet hayır talebine mahsustur. Mesela hırsıza yol göstermeye hidayet denmez. Allah'ın bir ismi de Hadi'dir. Allah'tır kullarına hidayet eden. Allah'ın dışında hidayet edici hiçbir varlık yoktur. Peki Rabbimiz acaba bize nasıl hidayet ediyor? Ya da bize hidayetini nasıl ulaştırıyor? Onu da şöyle kısaca arz edeyim. İnsanı hidayeti isteyebilecek iradede yaratmıştır Rabbimiz. Yani biz iyiyi de kötüyü de, hakkı da batılı da isteme iradesinde yaratılmışız. İkincisi, yine insanı hidayeti bulabilecek kabiliyette, kapasitede yaratmıştır Rabbimiz. Bir de bununla da bırakmayıp, yani hidayeti, hakkı, hakikati bulabilecek kabiliyette, kapasitede yaratmıştır ama bununla beraber belki bilemezler, belki bulamazlar diye bir de kitaplar ve peygamberler göndermek suretiyle Rabbimiz merhamet buyurmuş, bize hidayetini ulaştırmıştır. Bir de arkadaşlar, işte herkesin az buçuk hissedar olduğu ilham gibi, işte rüyayı sadıka gibi yollarla Rabbimiz bize hidayeti göstermiştir. Arkadaşlar, bu ne büyük bir lütuftur. Bu ne büyük bir ihsandır. Hani bazılarının saptırdığı gibi, ben sizin Rabbinizim. Elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı ben yarattım. Sizi ben yarattım. Beni bilin, beni bulun ve beni razı edin deseydi ne olurdu bizim halimiz? Apışır kalırdık değil mi? Acaba bu Allah neden razı olur? Acaba neleri yaptığımız zaman rızasını kazanma imkanımız olur? Neleri yaptığımız zaman da onun gazabını celbederiz? Şaşırır kalırdık değil mi? Eğer Allah bize razı olacağı şeyleri peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla anlatmasaydı, gazap edeceği şeyleri de anlatmasaydı, biz ona nasıl kulluk yapacaktık? Onu nasıl razı edecektik? Ya da onun gazabından nasıl sığınacaktık? Ama Rabbimiz merhametiyle, lütfuyla beni bilin, beni bulun dememiş, beni razı edin dememiş, benden korunun dememiş, bize hidayeti ulaştırmıştır. Arkadaşlar, biz önce dedik ki Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, biz ancak sana kulluk yaparız ve kulluk noktasında da yardımı senden bekleriz dedik. Sonra da diyoruz ki ihdinas sıratal müstakim. Aman ya Rabbi, bize sırat-ı müstakimi göster. Aman ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Peki biz sırat-ı müstakimde değilsek, yani doğru yolu bulamamışsak, niye İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dedik ya? Eğer önceki doğruysa, yani Allah'ım ancak sana kulluk yaparız ve kulluk noktasında yardımı senden bekleriz cümlesi doğruysa, niye sırat-ı müstakim istiyoruz? Ha, bunun manası şudur. Adam meram yolunda olduğu halde birine sorar ya, ben merama gitmek istiyorum, doğru muyum? Şu üstünde bulunduğum yol doğru mudur deriz ya, işte bunun gibi sırat-ı müstakimde olduğumuz halde Allah'tan bizi bu yolda sabit kılmasını, kaydırmamasını, bize sebat vermesini talep ediyoruz demektir. Zira arkadaşlar, geçmişte hidayette olan kimsenin gelecekte de aynı durumda kalabileceği garanti değildir. Ben bugün belki hidayetteyim ama bir saat sonra kayabilirim. Bir gün sonra belki hidayeti kaybedebilirim. Bugün sırat-ı müstakim üzereyim ama yarın belki sırat-ı müstakimden sapabilirim. Onun için İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dediğimiz halde sonra diyoruz ki ihdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakimden ayırma, sırat-ı müstakimde bize sebat ver diye Rabbimizden biz bunu istiyoruz. Peki nedir sırat-ı müstakim? Sırat, arkadaşlar, bize çocukluğumuzdan beri bir sırat köprüsü anlattılar. İşte cehennemin üstünde kurulmuş kıldan ince, kılıçtan keskin bir yol. İşte buradan herkes geçecek. Müminler yıldırım süratiyle cennete uçarken kafirler, dinsizler, ateistler, münafıklar ve müşrikler patır patır ateşin üstüne, cehennemin üstüne yuvarlanacaklar. Bize çocukluğumuzdan beri sırat köprüsünü anlattılar. Sırat'ı böyle öbür tarafta bir yol olarak, bir köprü olarak bize tanıttılar. Halbuki bakın, biz sırat'ı dünyada istiyoruz. Hem de günde 40 defa aman ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Aman ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakimden saptırma diye günde 40 defa Rabbimizin huzuruna geliyor. Dünyada biz Rabbimizden sırat-ı müstakim istiyoruz. Demek ki arkadaşlar, sırat-ı müstakim dünyadadır. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldur o. İslam yoludur, şeriat yoludur, Kur'an yoludur, Kur'an ve sünnet yoludur. Bir tarafı Kur'an şeridiyle, öbür tarafı sünnet şeridiyle tespit edilmiş, kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldur bu. Eğer biz dünyada İslam yoluna girmiş isek, Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu sırat-ı müstakim yoluna girmiş isek, öbür tarafta da sırat köprüsüne yolumuz çıkacak ve biz yıldırım süratiyle cennete uçabilme imkanını bulacağız. Ama dünyada sırat-ı müstakimden ayrıldıysak, İslam yolundan ayrıldıysak, tali yollara sapmışsak, Allah korusun, hani şöyle tali bir yol ana yola çapraz dama çıkıverir ve sonunda şarampola yuvarlanır ya, işte biz dünyada tali yollara girmiş isek, Allah'ın sırat-ı müstakiminden, İslam yolundan ayrılmışsak, Allah korusun, öbür tarafta sırat köprüsünden geçerken de patır patır cehenneme yuvarlanacağız. O halde sırat-ı müstakim cadde, büyük ve geniş yol, inişi çıkışı olmayan, virajı yokuşu olmayan dümdüz bir yol. Sırat-ı müstakim Kitabullah'tır, imandır, İslam şeriatıdır, peygamberin ve ashabının yolu demektir. Zaten biraz sonra ayetin devamında gelecek o yolun özelliğini inşallah arz etmeye çalışacağım size. Arkadaşlar, şöyle alabildiğine düz, alabildiğine geniş bir cadde düşünün. İki şerit çekilmiş. Birisi Kur'an, diğeri sünnet. Bu iki şerit arasında bir yol, bir cadde farz edin. Bu geniş cadde pek çok insanın yürüyebileceği bir caddedir. Pek çok insan bu caddede yürümektedir. Kimisi yaya yürür, kimisi bisikletle yürür, kimisi motosikletle yürür, kimisi taksiyle gider, kimisi hızlı yürür, kimisi yavaş yürür, kimisi sağdan gider, kimisi soldan gider. Ama hepsi de bu caddededir. Evet, yürüyüşü, metodu ne olursa olsun, o yolda olduğu müddetçe kardeştir onların hepsi. Arkadaşlar, bunlardan birisinin kalkıp da benim metodumu kullanmıyorlar diye diğerlerini o yolun dışında görmesi hiçbir zaman caiz değildir. Zira bu yol sadece kendisinin yürüyebileceği bir keçi yolu, daracık bir patika değil ki, kişinin o yolu sadece kendisinin yürüyebileceği bir keçi yolu zannetmesi, kendisinin dışındakileri küfürle, şirkle, nifakla itham etmesi çok yanlış bir harekettir. Ben bu yolda gidiyorum, farz edin ki bisiklete binmişim, arkama dönüp bakıyorum, benim gibi bisiklete binmeyen insanlara hainler, alçaklar, siz hainsiniz, siz alçaksınız, siz sırat-ı müstakimde değilsiniz, çünkü benim metodumu kullanmıyorsunuz diye kavgaya başladığımız zaman, dövüşe başladığımız zaman trafik tıkanacaktır ve ümmeti Muhammed'in o yoldan geçmesini engelleyeceğiz demektir. Ve işte şu anda Müslüman grupların vaziyeti budur. Bir bakın, Cenab-ı Hakk'ın o geniş yolunu, caddesini ne hale getirdiler. Arkadaşlar, aynı caddede yürüyen diğer kardeşlerini bizim metodumuzu almıyorlar diye, bizim cemaatimize gelmiyorlar diye, bizim hizbimizde değiller diye düşman ilan ettiler. De olsun da hangi metotla çalışırsa çalışsın. Yani bu usul ayrılığı, metot farklılığı onu dinden çıkarmıyorsa, sırat-ı müstakimden çıkarmıyorsa o benim kardeşimdir. Dili, rengi, ırkı, cemaati, grubu, hizbi ne olursa olsun sırat-ı müstakimde olduğu sürece o benim kardeşimdir. Bir Müslümanın böyle düşünmesi icap eder. Yoksa ümmet fikrini dinamitlemeye kimsenin hakkı yoktur. Arkadaşlar, dikkat ediyorsak Fatiha'nın bu bölümünde biz işti sıratal müstakim diyemiyoruz. Yani ya Rabbi beni sırat-ı müstakime hidayet et diyemiyoruz da iştine sıratal müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et diyoruz. Peki biz kimiz? Kaç kişiyiz biz? Ha, demek ki yalnız kendimi kurtarmam yetmez. Sırat-ı müstakimi bulamamışlara da o yolu göstermek ve onları da o yola kazanmak, kazandırmak zorundayım ben. İşte Fatiha'nın bu bölümünde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Biz bunu kavramak ve anlamak zorundayız. Yani ben değil, biz olmak zorundayız. Evet, Rabbimiz ayet-i kerimenin devamında sırat-ı müstakimin mahiyetini açıklamak üzere şöyle buyuruyor. Sırat-ellezîne en'amte aleyhim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et ama o sırat-ı müstakim kendilerine inam ettiklerinin, kendilerini nimet icre kıldıklarının yoludur bu yol. Yani demek istiyoruz ki, ya da bizim dememizi istiyor ki Rabbimiz, ya Rabbi bizi kendilerine bol bol nimet verdiklerinin yoluna ilet. Bize onların yolunu göster Allah'ım. E peki kimdir bu nimet verilenler? Yani en'amte aleyhim diye anlatılan Allah'ın kendilerine bolca inam ettiği, nimet verdiği zümre kimdir? İşte onu da Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle açıklıyor, bakın. وَمَنْ يُطِعَ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Kim ki Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, onlar Allah'ın kendilerine inam ettiği kişilerle beraberdir. Kimmiş onlar? Minen nebiyyin, nebilerdir. Vessıddıkîn, sıddıklardır. Vesşühedâ, şehitlerdir. Vessalihîn ve bir de salihlerdir. Demek ki Allah'ın kendilerine bol bol inam ettiği, ihsan ettiği zümre nebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir ve salihlerdir. Yani beşeriyetin başlangıcından şu ana kadar peyderpey gelmiş peygamberler ve onların yolunun yolcusu olma şerefini ihraz etmiş İslam cemaatleridir. Arkadaşlar, bazılarına göre Allah'ın kendilerine inam ettiği bu zümre Resulullah ve onun pırlanta ashabıdır. Bu nimete erenler Allah'ın Resulü ve onun pırlanta ashabıdır. Zira az bir zaman içinde bunlara tecelli eden nimetler çok büyüktür. Bunlara bahşedilen saadeti dünyeviye ve saadeti uhreviye tarihin hiçbir döneminde gösterilemez. Yoklayın tarihi. Mesela bir Ömer'in siretine denk bir siret göremezsiniz tüm dünyada. Bir yandan elektrik sürati ile futuhatlar cihanın şarkına karbına yayılırken, diğer yandan adaleti onun, yani Ömer'in adaleti yerleri ve gökleri dolduruyordu. Ve bu nimetler içinde yüzdüğü halde, işte Roma'nın, Bizans'ın, İran'ın ganimetleri Medine'ye taşınırken, siz görün ki Ömer'in sırtında yamalıklı bir gömlek dolaşıyordu. Ömer sırtında yamalıklı bir gömlekle dolaşıyordu. Demek ki bazı alimlerimizin ifadesine göre En'amte aleyhim ayeti kerimesinde ifade edilen Rabbimizin kendilerine bol bol nimet verdikleri zümre Allah'ın Resulü ve onun pırlanta ashabıdır. Evet, sıratallezine en'amte aleyhim, ya Rabbi kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet bizi. Ama her nimete erişen Allah'ın sevdiği insan manasına gelmez ki. Çünkü öyle nimetler vardır ki, ya da şöyle ifade edeyim, nimet içinde görünen öyle insanlar vardır ki bunlar gazaba uğramış veya dalalette kalmış, sapıklıkta kalmış olabilirler. İşte onun için burada bir taksisle diyoruz ki غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, ya Rabbi nimet içinde yüzdükleri halde kendilerine gazap ettiğin ve kendilerini dalalette, sapıklıkta bıraktıkların yoluna değil. Hani bugün batıda, doğuda nice milletler vardır ki Müslümanlardan çok daha bir zenginlik ve nimet içinde yüzmektedirler, ama bunlar sapıklıkta ise, bunlar dalalette ise, sırat-ı müstakimden sapmış gitmiş ise bunların yoluna değil Allah'ım diyoruz. Arkadaşlar, Rabbimiz burada bize bu ince manayı anlatıyor. Tabi bu da bir nevi hidayettir. Yani şer ve kötü yollardan sakındırmak, uzaklaştırmak için onu tanıtmak da bir hayırdır. Onu tanıtmak da bir hidayettir. Yılanı, çıyanı, akrebi bilmeyen, tanımayan adam ondan nasıl sakınır? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, yılanı, çıyanı tanıtıyor Rabbimiz bize. Bunlar nimet içinde de olsa onların yolunu istemeyiz Allah'ım senden. İşte biz Fatiha'nın bu bölümünde nimet içinde oldukları halde sapan kişilerin yolunu Rabbimizden istemiyoruz. Ya da Rabbimiz bu şekilde dua etmemizi bizden istiyor. Arkadaşlar, nimet nedir? Onu bir tanıyalım bakın. Nimet, insanların kendisiyle lezzet buldukları şeydir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Neye muhtaç iseniz, nimet olarak neye ihtiyacınız var ise bol bol onu Allah size ihsan etmiştir. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Eğer siz Rabbinizin size inam ettiği nimetleri tek tek saymaya kalksanız bitiremezsiniz, tüketemezsiniz. Arkadaşlar, Rabbimizin bize inam ettiği nimetleri alimlerimiz önce dünyevi nimetler ve bir de uhrevi nimetler olmak üzere ikiye ayırmışlar. Uhrevi nimetler cennette Rabbimizin bize vereceği nimetlerdir. Peygamberimizin bir hadisinde görüyoruz. Ma la aynun hatarat ve la uzunun semiat. Rabbimiz bizim için cennette öyle nimetler hazırlamıştır ki gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizin dahi ihata edemeyeceği enva-ı çeşit devletleri ve nimetleri Rabbimiz cennette bizler için, mümin kulları için hazırlamıştır. Bunlar uhrevi nimetlerdir. Dünyevi nimetleri de alimlerimiz ikiye ayırmışlar. Vehbi olanlar, bir de kesbi olanlar. Kesbi olanlar mal kazanmak, nefsi pisliklerden, eraciften temizlemek, ilim elde etmek, işte ahlak kazanmak gibi nimetlere kesbi nimetler demişler. Vehbi nimetleri de işte alimlerimiz yine ikiye ayırmışlar. Demişler ki ya manevidir ya da maddidir demişler. Maddi olanlar bedenimizdeki tüm hastalardır. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, kalbimiz, yani vücutumuzun tüm azaları, bunlar maddi nimetlerdir. Manevi nimetler de ruh üfürdü Allah bize, akıl verdi, idrak verdi, anlayış verdi, nutuk verdi. İşte bunların hepsi de manevi nimetlerdir. Arkadaşlar, burada şu hususu arz etmekte fayda var. Başı nimet olup sonu hüsranla biten bir nimet, nimet değildir. Yani başlangıcı nimet olup sonu hüsranla, gözyaşıyla, ıstırapla biten bir nimete İslam nimet demez. Başı cefa ve mahrumiyet gibi görünse de sonu safa ile, saadetle biten, hatta hiç bitmeyen nimet, nimettir. İşte gerçek nimet bu nimettir. En'amte aleyhim cümlesinden her türlü nimet sahipleri anlaşılacağından gayril mağdubi aleyhim velettallin cümlesiyle bu açıklanıyor. Yani dalalette kalmış, bataklıkta kalmış, sırat-ı müstakimden ayrılmış oldukları halde nimet içinde yüzen insanların yoluna bizi iletme Allah'ım diye biz burada onların yolunu ayırmış oluyoruz. Arkadaşlar, acaba bu Allah'ın kendilerine gazap ettiği ve dalalette bıraktığı insanlar kimdir? Alimlerimizin tahkikiyle kendilerine gazap edilenler Yahudilerdir. Kur'an'ın pek çok yerinde Rabbimizin ve peygamberlerinin diliyle lanetlendiği, gazaba uğradıkları anlatılır. Dalalette bırakılanlar da Hristiyanlardır. İşte sırat-ı müstakimden iki tür sapış ve sapan iki millet. Yahudilerin sapıklığı bilgileriyle amel etmemek şeklinde olmuştu. Kendilerine bildirilen ilahi gerçeklerin aksiyle amel ediyorlardı. Hakkı, ayet-i kerimede anlatıldığı veçile, hakkı avuçlarının içi gibi, oğulları gibi biliyorlardı ama kabule yanaşmıyorlardı. Bildikleri halde yaşamıyorlardı. Hristiyanların sapış şekli de bilgisiz amel etmeleri yüzünden olmuştur. Allah'tan bir emir gelmediği halde, yani teşri olmadığı halde ibadet çeşitleri geliştirmişler. Allah hakkında bilmediklerini söylemeye başlamışlar. Kendilerine cehaletlerinden kaynaklanan bir inanç ve amel dünyası oluşturmuşlardı. Arkadaşlar, işte sırat-ı müstakimden iki tür sapma. Birisi ilim var, amel yok. Ötekisi ise amel var, ilim yok. Birisi ifrat, diğeri tefrit. Onun içindir ki bu ümmetten bildikleri halde yaşamayanlar, bildikleriyle amel etmeyenler Yahudi'ye benzer. Bilgisiz ve cahilce amel edenler de Hristiyanlara benzer. İşte bu iki sapığa benzemeyelim diye günde 40 defa bunu hatırlamamızı Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bizden istemektedir. Ayet-i kerimede açıkça anlatılır. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءُهُمْ Onlar, yani Yahudiler, hakkı oğulları gibi tanıdıkları halde iman etmiyorlar, amel etmiyorlardı. Yahudilerdi bunlar. Hristiyanlar da Allah kendilerine herhangi bir bilgi, bir emir indirmediği halde ruhbanlık gibi cahilce bir takım ibadet usulleri geliştirmişler. Mesela diyorlardı ki, kadınla evlenmeyin. şu Adem'in cennetten kovulmasına sebep olmuş, şeytandan daha tehlikeli, şeytandan daha adi bir varlık olan kadınla sakın evlenmeyin. Eğer nefislerinizi tezkiye etmek istiyorsanız, eğer nefislerinizi temizlemek istiyorsanız, eğer Rabbinizin rızasını tahsil etmek istiyorsanız, şeytandan daha alçak ve adi bir mahluk olan kadınla sakın evlenmeyin. Eğer gözünüz bir harama baktıysa, bütün vücutunuz o gözünüz yüzünden cehennemde yanmaktansa, o gözü bir uzuv olarak vücudunuzda taşımayın, kesin atın diyorlardı. Arkadaşlar, insan iki unsurdan meydana gelmiştir. Birisi çamur, ötekisi de Allah tarafından üfürülmüş ruhtur. Yani insanın iki yönü var. Birisi çamur yönü, yani çamurdan gelmiş yönü, ötekisi de Allah'tan gelmiş ruh yönü. Fıtrat bu ikisini dengede tutmaktır. Yani insan bu ikisini dengede tuttuğu zaman sıhhatlidir, mutludur. İşte Yahudi, insanın çamur yönüne ağırlık verdiği, materyalistçe bir yaklaşımla her şeyi maddede gördüğü, manayı reddetti. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ahlede ilel arz oldu. Hristiyanlar da sadece manayı gördüğü, manaya ağırlık verdiği, maddeyi reddetti. Kendi varlığını inkar edercesine maddeye küsüverdi. O da bildiğiniz gibi semalarda dolaşmaya başladı, ayakları yerden kesildi. İşte bunun ikisi de sapmadır. Arkadaşlar, bizim tarihimizden bu iki sapmaya bir misal verecek olursak, birisi İbn Sina'dır, ötekisi de Hallacı Mansur'u gösterebiliriz. Hallacı Mansur, kendi varlığını bile yok farz edecek kadar maddeyi inkar eden, işte bildiğiniz cümleyi söyleyen, enel hak diyecek kadar Hristiyanlık dünyasının panteizmin tesiri altında kalan, sonunda da şeriatın alimlerince sırat-ı müstakimden saptığı için, haktan ayrıldığı için öldürülen biridir. İbn Sina da maddede, maddi ilimlerde, tıp gibi, matematik gibi, astronomi ilmi gibi maddi ilimlerde zirveye çıkmış ama bir fahişenin kucağında can verecek kadar manadan da yoksun bir adamdı. Bunun ikisi de sapmadır. Birisi maddeyi inkar edip manaya ağırlık vererek sapma, ötekisi de tam tersi manayı, ruhu reddederek materyalistçe bir sapma. İşte biz Fatiha'nın bu bölümünde غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِّينَ diyoruz. Ya Rabbi, bu sırat-ı müstakimden sapmış gitmiş, İslam yolundan ayrılmış gitmiş iki zümrenin sapışı gibi bir sapıştan bizi koru. Bunların yoluna iletme bizi diyoruz. Arkadaşlar, sırat-ı müstakimden sapma yolları çok uzundur. Onları şu anda anlatma imkanımız yoktur. İnşallah ileriki günlerde gelecek bir dersimizde ben bu sırat-ı müstakimden sapma usullerini geniş bir biçimde size anlatmayı düşünüyorum. Cenab-ı Hak inşallah zamanla fırsat lütfeder. Biz ayet-i kerimeye tekrar dönüyoruz. İhtinas sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velattallin. Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Nimet verdiklerinin yoluna, ancak nimete boğduğun halde dalalette bıraktıklarının ve kendilerine gazap ettiklerinin yoluna değil. Biz burada böyle diyoruz. Arkadaşlar, biraz daha başa dönecek olursak şöyle diyoruz. Ya Rabbi, kendilerine hakkıyla ibadet ve itaat etme imkanı, nimeti verdiklerinin yoluna ilet bizi diyeceğiz. Çünkü başta ne demiştik? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yani namazda bunu demeye hakkımız olduğuna göre ya da bunu demeye muvaffak olduğumuza göre şöyle diyeceğiz. Ya Rabbi, kendilerine İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn deme imkanını, nimetini lütfettiğin ya da kendilerine hakkıyla ibadet etme, senin razı olacağın ibadet ve itaati yapma imkanını, nimetini verdiklerinin yoluna bizi ilet diyeceğiz. Yahut da kendilerine sırat-ı müstakimi gösterdiklerinin, sırat-ı müstakime hidayet ettiklerinin yoluna bizi ilet Allah'ım diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar, ihdine sıratal müstakim dedik. Bundan sonraki cümleyi eğer burada bölersek, sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dallin cümlesini ikinci cümle kabul edersek, o zaman şöyle diyeceğiz: Ya Rabbi, kendilerine sırat-ı müstakimi gösterdiklerinin, sırat-ı müstakimde kıldıklarının, kendilerini sırat-ı müstakime hidayet ettiklerinin yoluna diyeceğiz. Çünkü bilelim ki arkadaşlar, sırat-ı müstakim bir nimettir. Hem de nimeti uzmadır. İşte en önce istenmesi gereken de budur. Çünkü bir nimetin yoluna, usulüne, kanununa nail olmak, o nimete bir kere, iki kere, on kere nail olmak değil, daima her an o nimete nail olmak demektir. Burayı biraz anlamamız lazım. Çünkü bu konu belki mevzumuzun can alıcı noktasını teşkil etmektedir. Arkadaşlar, birisinden 10 bin lira istemekle her zaman, her an 10 bin lirayı getirebilecek, kazanabilecek bir usul, bir yol, bir sebebi istemek farklıdır. Mesela birisinden 10 bin lira istediğiniz zaman adam bir defa verir, iki defa verir ve biter bu. Ama adamdan 10 bin lirayı kazanabileceğiniz bir yolu istediğiniz zaman, o yolu öğrendiğiniz zaman sürekli o parayı kazanma nimetine kavuşmuş olursunuz. Hangisi nimeti uzmadır? İkincisi mi yoksa birincisi mi? İkincisi elbette değil mi? Biz burada deseydik ki, Ya Rabbi falan falan nimeti ver bize, bu çok küçük bir talep olurdu, değil mi? Hatta her nimeti ver deseydik bile yine küçük bir talep olurdu. Niye? Çünkü bu dua kabul edildiği zaman istediğimiz nimeti bir defa elde ederiz ve biter. O nimeti sürekli elde etme yolundan yine mahrumuz demektir. Ama Ya Rabbi, tüm nimetlerin yolunu, sıratını bize göster deyince, bu dua kabul olunca bir defa, iki defa değil, sürekli o nimeti elde etmiş olacağız demektir. Mesela size bir problem sormaya gelmiş talebeye, problemi çözüvermenizle o çocuğa o problemi çözmenin yolunu, usulünü öğretmeniz farklıdır. Problemi çözüvermek bir defa işine yarar o çocuğun, ama o problemi çözmenin usulünü öğretirseniz, o problemi çözmenin yolunu, kanununu öğretirseniz, sürekli o çocuk diğer problemleri de çözebilecektir. İşte bu nimet, nimeti uzmadır. Ne güzel bir talep değil mi? Ya Rabbi, bize nimetlerin yolunu göster. Nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi ilet. Peki bunu nereden bildik biz? Biz bilmedik, Allah bildirdi. Bu şekilde namazda kendisinden istememiz gerektiğini Allah bildirdi bize. Onun içindir ki bu surenin bir adı da talimi meseledir. Yani istemeyi arkadaşlar öğretmenin suresidir. Allah bize ne isteyeceğimizi, nasıl isteyeceğimizi, neleri isteyeceğimizi Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri bu surede usulünü öğretiyor bize. Onun içindir ki alimlerimiz bu surenin adına talimi mesele demişler. İstemenin usulünü öğreten sure. Arkadaşlar, eğer Allah bu usulü bize öğretmeseydi, yani kendisinden neleri istememiz gerektiğini, neyi önce istememiz gerektiğini bize öğretmeseydi, kim bilir neler isteyecektik ondan neler. Ya Rabbi mark ver, Allah'ım dolar ver, riyal ver, at ver, avrat ver, fiyat ver, murat ver, bağ ver, bahçe ver, altın ver, gümüş ver, Mercedes ver, Ford ver diye Allah'tan kim bilir neler neler isteyecektik. Arkadaşlar, günde 40 defa Allah'tan bunu isteyip de o yolda olmamak küstahlığın en büyüğüdür. Bakın, ben size bir iki misal vereyim. Biz Fatiha suresinde Allah'tan bir şey istiyoruz. Fakat çoğu zaman sarhoş gibi ne istediğimizin farkında değiliz. Farz edin ki bir eve misafirliğe gittiniz. Ev sahibine diyorsunuz ki, kardeşim bana tuvaleti gösterir misin? Ev sahibi kalkıyor size tuvaleti göstermek için, fakat siz ne dediğinizin farkında olmadığınız için hemen pantolonunuzu çıkarıp evin bir köşesinde iş bitirmeye kalkıyorsunuz. Bu ne küstahlıktır böyle? Madem ki tuvalete gitmeyecektiniz, niçin adamdan tuvaleti istediniz? Bir başka misal vereyim bakın size. Birisine Meram yolunu soruyorsunuz. Kardeşim Meram'a nereden gideriz, nasıl gideriz diyorsunuz. Adam size Meram yolunu tarif ediyor. Fakat siz Mengene tarafına gitmeye kalkıyorsunuz. Bu ne küstahlıktır böyle? Bakın biz aynen bu şekilde Fatiha suresinde, Fatiha suresinin bu bölümünde Allah'tan bir şey istiyoruz. Diyoruz ki ihdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bize sıratı müstakimi göster. Bize doğru yolu göster Allah'ım. Bize hidayet yolunu göster Allah'ım diyoruz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri de Fatiha'daki bizim bu talebimize, bizim bu isteğimize karşılık Kur'an'ın hemen başında cevap veriyor ve diyor ki Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakim. Ey kullarım, siz benden bir şey istiyorsunuz. Fakat ne istediğinizin farkında mısınız? Eğer şuurluysanız, eğer ciddiyseniz, ne istediğinizin farkındaysanız zalikel kitab huden lil muttakin. İşte bu kitap, işte hidayet. Gerçekten siz benden hidayeti istiyorsanız, gerçekten siz benden doğru yol istiyorsanız, işte kitabım, işte hidayet diye Cenab-ı Hak bizim karşımıza Kur'an-ı Kerim'i açıveriyor, Kur'an-ı Kerim'i seriveriyor. Fakat biz Kur'an'la beraber değiliz. Tıpkı yol sorduğumuz bir adam bize yolu gösterdiği halde o yolda olmadığımız gibi, Allah korusun, bu büyük bir küstahlıktır. Allah'tan sırat-ı müstakimi istediğimiz halde, Allah'tan hidayeti istediğimiz halde Cenab-ı Hak karşımıza Kur'an-ı Kerim'i, kitabını serivermiş, fakat biz Kur'an'la beraber değiliz. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'i tanıma adına, Kur'an-ı Kerim'de hidayeti bulma adına, doğru yola erme adına en küçük bir çalışmanın içinde değiliz. Gecemizi gündüzümüze katarak Kur'an-ı Kerim'i tanıma adına bir cehdin, bir gayretin içinde değiliz. Evet arkadaşlar, bu üçüncü hafta Fatiha'yı size anlatmaya Rabbim muvaffak kıldı. Ancak itiraf edeyim ki benim anlattıklarım arkadaşlar, Fatiha suresi için devede bir kulak kalır, denizde bir katredir. İnşallah şu anladığımız kadarıyla da olsa arkadaşlar, haydin namaza diyeceğim size. Gelin bundan böyle arkadaşlar, bütün bu manaları düşünerek, idrak ederek bir namaz kılmaya başlayalım. Şu sağırlıktan, dilsizlikten ve idraksizlikten bir kurtulalım. Ve şu anlattığımız biçimde ya da anladığımız biçimde bir namaz kılmaya başlayalım. Arkadaşlar bir köle düşünün ki çok muti, çok mahir, elinden her iş geliyor. Ama farz edin ki Türkçe bilmiyor. Bildiği tek bir cümle var, o da ben burada hizmetçiyim. Ben burada hizmet için varım. Bildiği bir tek Türkçe cümle var, o da ben burada hizmet için varım. Efendi diyor ki bana su getir. Hizmetçi el pençe divan durmuş, diyor ki ben burada hizmet için varım. Efendi diyor ki ayakkabılarımı getir. Hizmetçi diyor ki ben burada hizmet için varım. Efendi ne diyorsa, ne istiyorsa adamın bildiği bir tek cümle var. Ben burada hizmetçiyim, ben burada hizmet için varım. Sizin böyle bir hizmetçiniz olsa ne işe yarar bu? Elinden her iş gelse dahi, her işi bitirecek kabiliyette, kapasitede olsa dahi, iş yapmadıktan sonra, dediğinizi yapmadıktan sonra, arkadaşlar bu hizmetçinin ne kıymeti var sizin hayatınızda? Ne işe yarar bu hizmetçi? Bir işe yarar mı? Durdurur musunuz yanınızda böyle bir hizmetçiyi? Arkadaşlar bir bakın namazlarınıza. Aynen biz böyle değil miyiz? Ne dediğinizin farkında mısınız? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Müddessir suresinde Rabbimiz anlatır. Kıyamet günü cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme ayrılacak. Dünyada ben Müslümandım diyenlerden de pek çoğu cehenneme girecek. çevremizde yahu bu adam Müslümandı, ne işi var bunun burada diyeceklerimiz de var. Arkadaşlar, bunların hepsi cehennemin kapısının ağzına geldiği zaman cehennem zebanilerinin emiri Malik ya da Müslümanlar bunlara soracaklar. Diyecekler ki ma selekekum fi sakar. Niçin cehenneme geldiniz ey Allah'ın kulları? Ne yaptınız da cehenneme geldiniz? Allah'ın Müslüman kulları yıldırım süratiyle cennete uçup giderken siz aşağıdan hor hakir mahluklar olarak akmak üzere niçin cehenneme geldiniz? Ne yaptınız ki cehenneme geldiniz diye sorulduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz Müddessir suresinde bunlar diyecekler ki lem neku minel musallin ve lem neku nut'imul miskin ve kunna nahuzu ma'al haizin ve kunna nukezzibu bi yevmiddin. Bunlar böyle diyecekler. Birinci olarak diyecekler ki lem neku minel musallin, biz namaz kılanlardan değildik. Namaz kılmıyorduk değil. Namaz kılıyorlardı bunlar ama kılanlarla beraber değildi bunlar. Dikkat ediyor musunuz manaya? Biz namaz kılmıyorduk demiyorlar da biz namaz kılanlarla beraber değildik. Ya da kıldıkları namaz Allah'ın istediği namaz değildi. Peki nasıl kılınacak namaz? Peygamberin gösterdiği gibi kılınacak namaz. Arkadaşlar, biz namazı nereden öğrendik? Namazı kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendik. O halde biz Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kıldığı gibi namaz kılmak zorundayız. Adamın hayatında peygamber yoksa namazı da yoktur tabi. Çünkü Rabbimiz arkadaşlar peygamberi örnek olsun diye göndermiştir. Hani öğretmen talebelerine bir şey anlatır, sonunda der ki şekilde görüldüğü gibi. İşte Cenab-ı Hak da peygamberini bu iş için göndermiştir. Allah kulluğu anlatır, namazı anlatır, sonunda der ki şekilde görüldüğü gibi. Yani peygamberimin kıldığı gibi namaz kılın, peygamberimin kıldığı gibi kulluk yapın der Allah. Allah peygamberini bunun için göndermiştir. Arkadaşlar bakalım namazımıza. Mesela namazda ilk kıyamda durduğumuz andan itibaren diyoruz ki Allahu Ekber diyoruz. Allah en büyüktür diyoruz. Ama bakalım arkasından ne diyoruz? En büyük Konya Spor diyoruz. Bu şuna benzer. Mesela ben birisine diyorum ki cebimdeki paranın tümü senindir diyorum. Arkasından bu sözü verdikten sonra işte 3-5 birine çevremdeki insanlara cebimdeki paranın bir kısmını dağıtıyorum. Geri kalanı da önceki verdiğim sözü verdiğim kişiye vermeye kalkıyorum. Bu doğru mudur? Madem ki cebimdeki paranın hepsi senin dediysem başkalarına vermem gerekmeyecekti değil mi? Yalnız ona vermem gerekecekti. İşte biz namaza durduğumuz zaman diyoruz ki Allahu Ekber. En büyük sensin Allah'ım. Senden başka büyük tanımıyoruz. Senden başka büyük bilmiyoruz diyoruz. Fakat arkasından bu büyüklüğü başkalarına da dağıtıyoruz. Allah'a ne kaldıysa kalıyor. En büyük Konya Spor diyoruz, en büyük makam diyoruz, en büyük diploma diyoruz, en büyük doktora diyoruz, en büyük maaş diyoruz, en büyük dünya diyoruz ve sonra artık Allah'a ne kaldıysa kalanı Allah'a ayırmaya kalkıyoruz. Sonra ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Diyoruz ki, Ya Rabbi hamdimiz sanadır, senamız sanadır. Biz ancak seni överiz, senden başkalarını övmeyiz. Ya da senin övmediklerini övmeyiz diyoruz. Fakat namazdan çıkıp sosyal hayatımıza baktığımız zaman arkadaşlar pek çok şey övüyoruz ki bu övdüğümüz şeyler Allah'ın övdüğü şeyler değil. Sonra diyoruz ki İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi sadece senin kölenim. Ya Rabbi sadece senin kulunuz biz. Bizi köle edinmek isteyenler var. Dünya, dükkanım, anam, babam, çevrem, para, hanım. Bunların hepsi beni sana kulluktan koparıp kendilerine kul ve köle yapmak istiyorlar. Ama ben bunlara köle olmuyorum. Ve sadece yardımı senden bekliyorum diyoruz. Ama bakıyoruz ki hayatımızda kölelik yaptığımız, emirlerini dinlediğimiz, arzularını hayatımızda emir telakki ettiğimiz pek çok mabutlarımız var, pek çok Rablerimiz var. Arkadaşlar, demek ki biz peygamberin kıldığı biçimde namaz kılmak zorundayız. Ya da Allah'ın bizden istediği biçimde namaz kılmak zorundayız. Böyle bir namazı kıldığımız zaman Allah'ın razı olacağı namazı kılmış olacağız ve kıyamet gününde cehennemin kapısının ağzına gelip lem neku minel musallin diyenlerden inşallah olmayacağız. Sonra ne diyorlar bakın? Ve lem neku nut'imul miskin. Bir de biz miskinleri doyuranlardan değildik. Nedir miskin? Arkadaşlar, bir insanın üç ihtiyaç bölgesi vardır. Bunlardan birisi midesidir. İnsanın midesi helal rızıkla doyurulmalıdır. İkincisi kafasıdır. Kafa Allah'a götüren bilgiyle doldurulmalıdır. Üçüncüsü kalptir. Yani insanın doyurulması gereken üçüncü bölgesi de kalptir. O da Allah'a götüren imanla doyurulmalıdır. Eğer yapıyorsak bunları, yani midemizi helal rızıkla doyuruyorsak, kafamızı Allah'a götüren bilgiyle dolduruyorsak, kalbimizi Allah'a imanla doyurmuşsak, o zaman biz kıyamet gününde cehennemin kapısının ağzına gitmeyeceğiz ve orada وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ demeyeceğiz. Sonra ne diyorlar bakın? وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Bir de diyecekler ki, biz boş şeylere dalanlarla beraber dalıyorduk. Yani dünyadayken ne dünyamızı ne de ahiretimizi ilgilendirmeyen boş şeylere dalanlarla beraber biz dalıyorduk. Adam krem rengi namaz takkesi ördürüyor. Rengi biraz koyu olduğu için çözdürüyor, bir daha ördürüyor açık renk olsun diye. Adam arabasının renginde elbise yaptırmaya çalışıyor. Modelini beğenmiyor, bir daha yenilettiriyor. Adam tesbih arıyor, akik olacak, oltu olacak. İşte 150 sene toprağın altında yatan kehribar olacak. Eğer 100 sene yatmışsa bunu beğenmiyor adam. Arkadaşlar, adam henüz evlenmemiş, boşanmayı tartışıyor. Kadın kendisine cuma farz olmadığı halde işte cuma kılınır mı kılınmaz mı onu tartışıyor. Arkadaşlar, ihrama girince okunacak duayı mı öğrenmeli yoksa yatağa girerken okunacak duayı mı öğrenmeli? Belki ihrama girince okunacak dua bizim hayatımızın sadece o yönünü ilgilendirir. İhrama girdiğimiz zaman, hacca gittiğimiz zaman bizi ilgilendirir. Ama her gün yatağa girip çıkıyorsak biz önce yatağa girerken okunacak duayı öğrenmek zorundayız. Bakalım hayatımıza. Yarın kıyamet gününde bizi rezil ve perişan edecek amellerin peşinde miyiz? Yoksa kıyamet gününde bizim yüzümüzü güldürecek amellerin peşinde miyiz? Boş şeylerin peşinde miyiz yoksa dolu şeylerin peşinde miyiz? Bakınız, Rabbimiz Ali İmran suresinde bir ayet-i kerimesinde buyurur ki: "Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhzara ve ma amilet min su'in." O gün her nefis yaptığı, topladığı iyilik ve kötülük ne varsa onu hazır bulacaktır. تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا. Kişi o gün öyle amellerle karşı karşıya gelecek ki, keşke şu amelleri ben işlemeseydim. Keşke şunları ben toplamasaydım. Keşke bunlarla benim ilgim alakam olmasaydı da bunları görmeseydim. Keşke şu amellerle benim aramda fersah fersah mesafeler olsaydı da bunlara muttali olmasaydım diyecek. Arkadaşlar, neyin peşinde olduğumuza bir dikkat edelim. Hani Nasreddin Hoca bir gün merkebiyle beraber bir yola gidiyormuş. Yolda merkebi bir pisliği kokluyor. Nasreddin Hoca da merkebin kokladığı pisliği alıp torbaya koyuyormuş. Öbür pisliği kokluyor merkep, onu da alıp torbaya koyuyor ve derken torba dolmuş, varacakları yere de menzile ulaşmışlar. Nasreddin Hoca torbayı merkebin boynuna takmış ve şöyle diyor: "Al bunu ye, sen kokladın ben topladım. Bunu yemek zorundasın." diyor. Arkadaşlar, Allah korusun, yarın kıyamet gününde bizim topladığımız pislikler de bizim boynumuza asılacak da takılacaksa, "Al bunları ye" diye bizim karşımıza çıkarılacaksa, "Sen kokladın ben topladım" diye Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri amel defterimizdeki bütün günahlarımızı ortaya dökecekse, o zaman biz kötü şeylerin peşinde olmayalım. Bizi ilgilendirmeyen şeylerin peşinde olmayalım. Yarın kıyamet gününde bizi rezil ve perişan duruma düşürecek amellerin peşinde olmayalım. Yine bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki, مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Bugün topladıklarınız size fayda sağlamadı. Kendinizi müstağni kılmanız, müstekbir davranmanız, kibirli davranmanız ve topladıklarınız, cem ettiğiniz şeyleriniz bugün sizi kurtaramadı. Arkadaşlar, ne topluyoruz bir bakalım. Neyin peşindeyiz? Şöyle kendimizi bir yoklayalım. Makam topluyoruz, koltuk topluyoruz, rütbe topluyoruz, oyuncak topluyoruz, kalem, defter topluyoruz, makina topluyoruz. Bir dolap ilaç topladık. Eğer vücudu kurtarıp ibadete yönettiyse ne ala. Elbiseler var dolapta. Ceketler var, pantolonlar var, bluzlar var, kravatlar var. Veya marklar var, dolarlar var, riyallar var. Eğer bunlar faydalı olmayacaksa yarın bırakalım bunları. Topladıklarımıza şöyle bir bakalım. Peşinde olduğumuz şeylere bir bakalım. Sevgiler topladık. ABD seviyor bizi. Rusya seviyor. Bulgaristan seviyor bizi. Nefretler, buğuzlar, kinler topladık. Eğer yarın bunların faydası olmayacaksa bırakalım bunların peşini. Ne topluyoruz? İşte sanatkar resimlerini topluyoruz. Maç skorlarını topluyoruz. Film starlarını topluyoruz. Film yıldızlarının ismini topluyoruz. Fotoğraflar topluyoruz. Bu Edirne Selimiye'nin göğe açılan el misali minareleri. İşte bu Aksaray'daki filan caminin kubbesi. Bu Denizli'deki Akan'ın abonoz mihrabı. Ne topluyoruz? Kabuk topluyoruz. Lüzumsuz şeyler topluyoruz. O halde arkadaşlar, lüzumsuz şeylerin peşinde olmayalım. Cehenneme giden gruplar diyecek ki, وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِضِينَ Biz boş şeylere dalanlarla beraber dalıyorduk. Boş şeylerin peşine takılanlarla beraber biz boş şeylerin peşine takılıyorduk. Sonra diyecekler ki, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ Bir de biz din gününü yalanlıyor idik. Din gününü yalan sayıyor idik. Arkadaşlar, bakalım hayatımıza. Gerçekten din gününü gündemde tutuyor muyuz, tutmuyor muyuz? Şu yığdığımız mallarımıza baktığımız zaman, hiç ölmeyecekmişiz gibi ebedi kalışı simgeleyen evlerimize baktığımız zaman, istikbale ait arkadaşlar düşüncelerimize, planlarımıza, projelerimize baktığımız zaman, sanki biz dilimizle ahiret vardır diyoruz ama hayatımızla din gününü yalanlıyoruz. Bakın, çarşıda, pazarda rastgele 100 kişiye sorsak ölecek misin diye, evet diyecektir. Hesaba çekilecek misin diye sorsak kimse reddetmez bunu. Ama niçin hazır değiliz o halde dediğiniz zaman orada kimse yoktur. Arkadaşlar, biz ölümlerimizi dahi ebedi kalacağımış gibi ayarlıyoruz. Geçenlerde bir arkadaşımızın kardeşi vefat etmiş de adam dizlerini dövüyor. Vay diyor, ben kardeşimin öleceğini bilseydim küser miydim ona? Vay diyor, ben kardeşimin öleceğini bilseydim barışmaz mıydım? Evet, hayatımızı hiç ölmeyecekmiş gibi planladığımız zaman işte karşımıza bu manzara çıkacaktır. Ya da yakınlarımızdan birisini kaybettiğimiz zaman, hanımımızı, çocuğumuzu kaybettiğimiz zaman, arkadaşlar, ya Rabbi bulamadın da benimkini mi buldun? Arkadaşlar, bunu demeye başlıyoruz. Borçlanmalarımız, kooperatiflerimiz, evlerimiz, dükkanlarımız, dille söylüyoruz ama halle sanki din gününü yalanlıyoruz. Ahiret gününü yalanlıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize basiret versin, şuur versin. Bu mevzuda idrak versin. Anlattığımız Fatiha suresini anladığımız biçimde inşallah pratik hayatta yaşamamızı, hayatımızda şuurlaştırmamızı Fatiha suresi istikametinde, Fatiha suresinde Rabbimize verdiğimiz ahdimiz istikametinde bir hayat yaşamayı ve o hayatın sonunda ruhumuzu Cenab-ı Hakk'a teslim ederek imtihanı kazanmış olarak Rabbimizin huzuruna uçmayı, cennetine gitmeyi, cemalini görmeyi, Rabbimizin cennetinde bizim için hazırladığı, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizin dahi ihata edemeyeceği enva-ı çeşit devletleri ve nimetleri dermeyi, orada kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı görmeyi, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ellerini öpmeyi, onun ayağının altındaki tozu gözümüze sürme diye çekmeyi nasip ve mukadder kılsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.